Enes 45. Allah'ın onları topladığı kıyamet günü sanki dünyada aralarında tanıştıkları gündüzden sadece bir saat kadar kalmış gibi olacaklardır. İşte o gün Allah'a kavuşmayı yaranmayanlar ve doğru yolu bulmamış olanlar mutlaka hüsrana uğrayacaklardır. 46. Ya dünyada onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz ya da seni öldürürüz. Yahut nasıl olsa onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapabildikleri şeylere de şahittir. 47. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Kendilerine peygamberler gelince aralarında adaletle hükmolunmuş ve hiç zulmedilmemişlerdir. 48. Eğer sözünüzde sadık iseniz bu azap vaadine zaman diyorlar. 49. Ey Muhammed onlara de ki, Allah dilemedikçe ben kendime ne zarar verebilirim ve ne de herhangi bir fayda. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat gecikirler ne de öne geçerler. 50. Yine onlara de ki, hem bu azabın ne zaman geleceğini niçin soruyorsunuz? Eğer Allah'ın azabı gece yahut gündüz size gelirse ne yapacaksınız? Hele suçluların azabın gelmesi için acele etmelerine sebep nedir? 51. Yoksa azap bir süre geldikten sonra mı anlayacaktınız? O zaman size denir ki, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Halbuki daha biraz önce onu inkar manasında onun gelmesi için acele edip duruyordunuz. 52. Sonra o inkar ile zulmedenlere denir ki, daimi azabı tadın. Yalnız kendi kazanmış olduğunuz cezadan başka bir şeyden mi cezalandırılıyorsunuz? 53. Sana bu azabın hak olup olmadığını sormaktadırlar. Onlara der ki, evet, Rabbime yemin ederim ki o haktır ve siz azabı göndermekten Allah'a aciz bırakamazsınız. 54. Yeryüzünde bulunan her şey küfür işleyerek zulmeden kimseye ait olsaydı, azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verirdi. Azabı gördükleri zaman pişmanlık duyacaklardır. Yine de aralarında adaletle hükmolunacak ve kendilerine hiç zulmedilmeyecektir. 55. Şunu iyi bilin ki, göklerde ve yerde her ne varsa Allah'a aittir. Şunu da bilin ki, Allah'ın vaadi haktır. Buna rağmen çokları yine de bilmezler. 56. Hayat veren de, öldüren de O'dur. Sonunda yine O'na döndürüleceksiniz. 57. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerdeki dert ve sıkıntılar için bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. 58. Ey Muhammed! Sen de ki, Allah'ın fazlı rahmetiyle bu gelmiştir. İnan aleyh, bununla ferahlarsınız. Onların topladıkları altın, gümüş gibi şeylerden daha hayırlıdır. 59. Ey Muhammed de ki, biliyor musunuz, Allah size rızık olarak her ne indirmişse, onun kimini haram kıldınız, kimini helal. Yine de ki, Allah mı bunun için size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? 60. Allah'a yalan iftirada bulunanlar, kıyamet gününü ne zannediyorlar ki? Allah insanlara karşı elbette lütuf sahibidir. Fakat çokları yine de şükretmezler. 61. Ey Muhammed! Ne işte olursan ol, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, ne amel isterseniz işleyin, siz ona daldığınız sırada biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ve ne de gökte zerre miktarı hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. İster bundan daha küçük olsun, ister büyük, hepsi de kitab-ı mümin, levh-i mahfuzdadır. 62. Haberiniz olsun ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur, mahzun olacak da onlar değildir. 63. Onlar iman edenler ve takvaya ermiş olanlardır. 64. Dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte en büyük korkunuş budur. 65. Ey Muhammed! Müşriklerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün talebe Allah'a aittir. O her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. 66. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi de Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortaklara değil ancak zanla uyuyorlar ve sadece yalan tahminde bulunuyorlar. 67. Geceyi size içinde dinlenirsiniz diye karanlık, gündüzü de çalışıp kazanasınız diye aydınlık yapan odur. İşte bunda Allah'ın kelamını dinleyen kimseler için alınacak ibretler vardır. 68. Allah bir çocuk edindi demişlerdir. Haşa, o bundan uzaktır. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun çocuk edindiğine dair elinizde hiçbir delil yoktur. O halde Allah'a karşı bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? 69. Ey Muhammed de ki, Allah'a karşı yalan uyduranlar asla felah bulmazlar. 70. Dünyada biraz geçimlik, sonra dönüşleri yine bize olacaktır. Biz de onlara küfretmiş olmaları sebebiyle şiddetli azabı kattıracağız. 71. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki, ey kavmim, içinizde bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam eğer size ağır geliyorsa ben Allah'a zaten tevekkül etmişimdir. Ortaklarımızla birlikte işinizi kararlaştırın da sonra işiniz size dert olmasın. Sonra da hükmü bana tatbik edin, hiç mühlet de vermeyin. 72. Eğer yüz çevirirseniz ben yaptığım işe karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ben Müslüman olmakla emrolundum. 73. Onu yalanlamışlardı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtarmış, ayaklarımızı yalanlayanları ise suda boğulmuştuk. İşte bak, peygamberlerimiz vasıtasıyla uyarılanların akıbeti nasıl oluyormuş? 74. Nuh'tan sonra da kavimlerine peygamberler göndermiştik de bu peygamberler onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden diğerlerinin yalan saydıklarına bunlar da iman etmeye yanaşmamışlardı. Hatta aşamların kalplerini işte böyle mühürleriz. 75. Sonra onların ardından Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve adamlarına göndermiştik. Fakat kibirlenmişlerdi. Zaten onlar suçlu bir kavim idiler. 76. Nitekim onlara tarafımızdan hak gelince bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. 77. Musa da size gelen hak için mi bunu söylüyorsunuz? Bu sihir midir? Oysa sihirbazlar asla iflah olmazlar demiştim. 78. Onlar ise şöyle demişlerdi. Sen bize babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden uzaklaştırmak için ve yeryüzündeki büyüklük sadece sizin ikinize ait olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. 79. Firavun ise bütün bilgili sihirbazları bana getirin demişti. 80. Sihirbazlar gelince Musa onlara şöyle demişti. Atacağınız şeyleri siz atın. 81. Onlar atınca Musa yaptığınız şey sihirdir. Fakat Allah elbette onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların amelini asla düzeltmez. 82. Fuşlu olanlar hoşlanmasalar bile Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir demiştir. 83. Musa'ya Firavun ve adamlarının kendilerine işkence yapmalarından korkmaları dolayısıyla sadece kavminin küçük çocukları iman etmişti. Firavun yeryüzünde mutlak bir müstebit ve aşırı gidenlerden idi. 84. Musa demişti ki, ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve Müslüman da olmuşsanız ona tevekkül edin. 85. Onlar da şöyle demişlerdi. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bize zalim kavme fitne korku konusu yapma. 86. Ve bizi rahmetinden kafir kavimden kurtar. 87. Biz de Musa ve kardeşine Mısır'da kavimleriniz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıble yapıp namaz kılın, müminleri de müjdeleyin diye vahyetmiştik. 88. Musa şöyle demişti. Rabbimiz sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında süs ve mallar verdin. Rabbimiz bunu kullarını senin yolundan saptırmalar için mi verdin? Onların mallarını yok et. Kalplerini iyice sık. Zira onlar acı azabı görmedikçe iman etmezler. 89. Buna karşılık Allah buyurmuştu ki, ikinizin de duası kabul olunmuştur. Dosdoğru olun. Bilmeyenlerin yoluna da uymayın. 90. İsrailoğulları denizden geçirmiştik. Firavun ve askerleri ise zalim ve düşman olarak onları takip etmişlerdi. Nihayet Firavun suda boğulacağını iyice anlayınca şöyle demişti. İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah olmadığına iman ettim. Ben de Müslümanlardanım. 91. Ona denildi ki, şimdi mi iman etmek aklına geldi? Daha önce isyan etmiştin ve bozgunculardan idin. 92. Bugün senin sadece cesedini senin arkandan geleceklere bir ibret olmak üzere karada yüksek bir yerde bırakacağız. Şu muhakkaktır ki insanların çoğu bizim ayetlerimizden gafildir. 93. İsrailoğullarını hoşlarına gidecek yerlere yerleştirmiş, temiz yiyeceklerle onları rızıklandırmıştık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ihtilafa düşmemişlerdi. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ihtilafa düşmüş oldukları hususlarda aralarında hükmünü verecektir. 94. Eğer sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlere ait kıssalardan şüphedeysen, senden önceki kitapları okuyanlara sor. Şurası gerçektir ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Bu itibarla sakın şüphecilerden olma. 95. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Aksi halde hüsrana düşenlerden olursun. 96-97. Üzerlerine Rabbinin azap sözü gerçekleştirmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelmiş olsa bile bu acı azabı görmedikçe yine de iman etmezler. 98. Keşke azabı gördükten sonra iman eden bir memleket halkı olsaydı da imanı ona fayda sağlasaydı. Yalnız Yunus'un kavmi müstesna. Onlar azabı görüp de iman edince dünya hayatında onlardan zillet azabını kaldırmış ve belirli bir süre daha dünyada onları faydalandırmıştık. 99. Eğer Rabbim dileseydi yeryüzünde bulunan herkes topyekun iman ederdi. Hal böyle olunca sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayıp duracak mısın? 100. Bir kimsenin iman etmesi ancak Allah'ın izniyledir. Pisliği ve akıllarını kullanmayanların üzerine verir. 101. Ey Muhammed, de ki göklerde ve yerde nelerin var olduğuna bakın. Zira ayetlerde uyarmalar iman etmeyen kavme fayda sağlamaz. 102. Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş kavimlerin günleri gibi bir günden başkasını mı bekliyorlar? De ki bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. 103. Sonra biz de peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed, müminlere de ki üzerimize bir hak olarak seninle birlikte kurtaracağız. 104. Ey Muhammed'deki, ey insanlar, eğer benim dinimden şüphedeyseniz şunu bilin ki ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Fakat ben sizi öldürecek olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. 105. Bana hanif, Allah'ın birliğini tanıyan bir kimse olarak yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma diye emredildi. Keza 106. Allah'ı bırakıp da sana faydası da zararı da dokunmayacak başka şeylere dua edip yalvarma. Eğer bunu yaparsan zalimlerden olursun diye emredildi. 107. Bana denildi ki eğer Allah sana bir sıkıntı verirse yine ondan başka o sıkıntıyı giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır murad ederse onun lütfunu geri çevirecek yoktur. O hayra da kullarından dilediğini kavuşturur. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 108. Ey Muhammed'deki, ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Kim o hakkın yoluna girerse kendi nefsi için girmiş olur. Kim de o yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Zira ben size vekil kılınmadım. 109. Ey Muhammed, sana vahy yoluna uy. Allah hükmünü verinceye kadar da sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud suresi, Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi olup 123 ayetten müteşekkildir. Surenin tamamı Mekke'de ve Yunus suresinden sonra nazil olmuştur. Bu surede bundan önceki sure gibi tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza gibi İslam'ın esasını teşkil eden konuları Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi olan ve her şeyden haberi bulunan Allah tarafından ayetleri muhkem kılınmış, sonra da iyice açıklanmış bir kitaptır. 2. Ayetlerin muhkem kılınıp açıklanması Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz diyedir. Ben de size Allah tarafından gönderilen bir uyarıcı ve müjdeciyim. 3. Keza bu kitap Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da tövbe etmeniz içindir. Ta ki Allah sizi belirli bir sureye kadar güzel dünya nimetlerinden faydalandırsın ve her fazilet sahibine kendi fazl-ı kereminden versin. Eğer yüz çevirirseniz bu takdirde ben başınıza gelecek o büyük gün azabından korkarım. 4. Dönüşünüz Allah'adır ve o her şeye kadirdir. 5. İyi bilin ki müşrikler peygamberden gizlenmek ve okuduğu Kur'an'ı bilmemek için karınlarına birleştirecek şekilde göğüslerini eğmektedirler. Şunu da bilin ki elbiselerine büründüklerinde bile Allah gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O göğüslerin gizlediklerini hakkıyla bilendir. 6. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerine olmasın. O canlının duracağı yeri de konulacağı yeri de iyi bilir. Bunların hepsi de kitab-ı mü'min levh-i mahfuzda yazılıdır. Hangimizin amelinin daha güzel olduğunu denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. Kainatı yaratırken onun arşı üzerindeydi. Ey Muhammed, sen müşriklere öldükten sonra tekrar dirileceksin desen küfredenler bu apaçık bir sihirdir derler. 8. Onlardan belli bir süre azabı geciktirsek onu tutan nedir derler. Fakat şunu iyice bilin ki onlara azabın geldiği gün artık onlardan geri çevrilecek değildir. olacaktır. Alay aldıkları şey onları çepeçevre kuşatacaktır. 9. İnsana kendimizden bir rahmet tattırıp da sonra onu ondan geri çeksek şiddetli bir ümitsizliğe düşüp nankör olur. 10. Başına gelmiş bir sıkıntıdan sonra kendisine bir hayır tattırsak kötülükler artık benden gitti der. O sırada kendisi son derece neşeli ve kibirlidir. 11. Ancak sabredenler ve ameli salih işleyenler böyle değildirler. İşte bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. 12. Ey müşrikler! Ey Muhammed! Müşriklerin ona bir hazine indirilmez miydi? Yahut onunla birlikte bir melek gelemez miydi? Demeleri dolayısıyla sen sana vahy yollarının bazısını terk mi edeceksin? Ve onu onlara tebliğ etmekten göğsün mü daralacak? Oysa sen sadece bir uyarıcısın. Her şeye vekil olan Allah ise, vekil olan ise sadece Allah'tır. 13. Yoksa Kur'an'ı peygamber uydurdu mu diyorlar. Onlara de ki, o halde eğer iddianızda samimi iseniz, uydurma olarak siz de onun sureleri gibi 10 sure getirin ve gücünüzün yettiği Allah'tan başka kimseler de yardıma çağırın. 14. Eğer bu çağrıya onlar da cevap veremezlerse bilin ki Kur'an Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Bu apaçık delil karşısında artık siz Müslüman mısınız? 15. Her kim dünya hayatını ve süsünü isterse orada amellerine karşılık tas tamam veririz. Onlar bu hususta hiç eksikliğe uğratılmazlar. 16. Fakat işte bunlar ahirette ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada her ne yapmışlarsa fasit olmuş, işledikleri ameller de boşa gitmiştir. 17. Böyleleri Rabbinden gelen ve şahidin takip ettiği ve önünde de bir rehber ve rahmet olmak üzere Musa'nın kitabının bulunduğu apaçık bir demir üzerinde olan kimse gibi midir? İşte bunlar Kur'an'a inanırlar. Topluluklardan hangisi Kur'an'ı inkar ederse ateş varacağı yerdir. Bu itibarla Kur'an hususunda hiç şüphe içinde olma. O Rabbinden gelen bir haktır. Fakat insanların çoğu iman etmez. 18. Allah'a yalan iftirada bulunan kimseden daha zalim kim olabilir? Bunlar kıyamet günü Rablarına arz olunurlar. Şahitler de işte bunlar Rablarına karşı yalan söyleyenlerdir derler. Şunu iyice bilesiniz ki Allah'ın laneti zalimleredir. 19. İşte bu zalimler insanları da Allah'ın yolundan çevirirler ve o dosdoğru yola eğri olarak tanıtırlar. İşte ahireti de inkar edenler onlardır. 20. Bunlar dünyada maruz kalacakları cezadan Allah'a aciz bırakacak değillerdir. Bunların Allah aşkına kendilerini yine Allah'ın azabından koruyacak hiçbir dostları yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Zira onlar küfürleri dolayısıyla kalpleri mühürlendiği için hakkı işitemiyorlar ve göremiyorlardı. 21. İşte kendilerini hüsrana uğratanlar bunlardır. Allah'a şirk koşarak uydurdukları şeylerde kendilerinden uzaklaşmaktadır. Gitmişlerdir. 22. Hiç şüphesiz ahirette daha çok hüsrana uğrayacak olanlar da onlardır. 23. İman edenler ve güzel iş yapanlarla huzur ve huşu içinde Rablarına boyun eğenler ise işte asıl cennet ehli bunlardır ve orada daimidirler. 24. Bu iki grubun durumu kör ve sağır kimseyle gören ve işiten kimsenin durumlarına benzer. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Hiç düşünmüyor musunuz? 25-26. Nuh'u kavmine göndermiştik. O da onlara demişti ki ben Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için size Allah tarafından gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Ben başımıza gelecek acı bir günün azabından korkuyorum. 27. Kavminin inkar edenleri gelenleri ise şöyle demişlerdi. Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Keza sana bizim en bayağı ve en düşüncesiz olanlarımızdan başkasının tabi olmadığını da görüyoruz. Ve yine sizin bizim üzerimizde herhangi bir üstünlüğe sahip olduğunuzu düşünmüyoruz. Aksine sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz. 28. Nuh da onlara demişti ki ey kavmim şimdi bana söyleyin. Rabbimden apaçık bir delile sahip olsam ve bana kendi katından bir de rahmet verse, bunlar da size gizli kalsa, siz istemediğiniz halde bunları size zorla mı kabul ettiririz? 29. Ey kavmim, buna karşılık sizden bir mal talep etmiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak da değilim. Zira onlar Rablarına kavuşacak bir yoldadırlar. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. 30. Ey kavmim, eğer o müminleri kovacak olursam Allah'a karşı bana kim yardım eder hiç düşünmüyor musunuz? 31. Size yanımda Allah'ın hazineleri bulunduğunu söylemiyorum, gaybı bilmem. Ben meleğim demiyorum. Gözlerimin hor gördüğüne Allah hayır vermez de demem. Allah onların işlerinden olanı daha iyi bilir. Aksi halde ben muhakkak zalimlerden olurum. 32. Nuh'un bu sözlerine karşı ona şöyle demişlerdi. Ey Nuh, bizimle iyi münakaşa ettin. Bütün delillerini zikredip münakaşayı da uzattın. O halde şimdi, eğer güvenilir kimselerden isen, sözünü ettiğine duyuru azabı bize getir. 33. Nuh da demişti ki, onu size eğer dilerse yalnız Allah getirir ve siz onu bundan asla aciz bırakamazsınız. 34. Size nasihat etmeyi istediğimde eğer Allah sizi azdırmayı murat etmişse benim nasihatim size hiçbir fayda vermez. Zira Allah sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. 35. Yoksa Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. Ey Muhammed onlara de ki, eğer onu ben uydurmuş isem bunun günahı elbet banadır. Bundan size ne? Nitekim ben de sizin işlediğiniz zulümlerden uzağım. 36. Nuh'a şöyle vahyedilmişti. Kavminden artık şimdiye kadar iman edenlerden başkası iman etmeyecektir. Bu itibarla onların yapmış oldukları şeylerden dolayı üzülme. 37. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Küfür işleyip zulmedenler hakkında bana hiçbir münacatta bulunma. Onlar suda boğulacaklardır. 38. Nuh gemiyi yapıyor. Kavminin ileri gelenleri ise oradan her geçişte onunla alay ediyorlardı. Bu yüzden onlara şöyle demişti. Eğer bizimle alay ederseniz sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. 39. Çok yakında kendisini zelil edecek dünyevi azabın ve daha sonra da daimi olan uhrevi azabın kimin başına geleceğini görüp anlayacaksınız. 40. Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynayınca Nuh'a şöyle demiştik. Her hayvandan ikişer çifti daha önce iman etmeyecekleri için boğulacakları hususunda hükmümüzün geçtiği kimseler dışında ailene ve müminleri gemiye yükle. Zaten onunla birlikte çok az kimse iman etmişti. 41. Nuh onlara şöyle demişti. Onun gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki Rabbim çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir diyerek gemiye bindi. 42. Gemi onları dağlar gibi dalgalar üzerinde götürüyor. Nuh da tek başına kalmış oğluna şöyle sesleniyordu. Ey oğlum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle bir olma. 43. Oğlu ise şöyle diyordu. Beni sulardan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh da diyordu ki, bugün Allah'ın merhamet ettiği kimseler dışında onun emrinden korunacak hiçbir şey yoktur. Nitekim o sırada aralarına bir dalga girmiş ve oğlu boğulanlardan olmuştu. 44. Daha sonra da ey yer, yer, suyunu çek, ey gök, sen de tut denilmiş, su çekilmiş, iş tamamlanmış ve gemi Cübi Dağı'na oturmuş, zalim kavimleri de Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar denilmişti. 45. Bu Rabbine seslenmiş ve şöyle demişti. Rabbim, oğlum şüphesiz benim ailemdendi ve şüphesiz senin vaadin haktır ve sen hakimler hakimisin. 46. Allah da şöyle buyurmuştu. Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun ameli iyi olmayan bir ameldi. Bu itibarla hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı nasihat ederim. 47. Nuh ise şöyle demişti. Rabbim, ben hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten yine sana sığınırım. Eğer bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. 48. Sonra ona denilmişti ki ey Nuh, sana ve seninle birlikte olan milletlere bizden bir selamet ve bereketle geminin oturduğu Cübi'den in. Ve bir kısım milletler de olacaktır ki onları yeryüzünde dünya nimetlerinden faydalandıracağız. Sonra da onlara bizden acı bir azap dokunacaktır. 49. Ey Muhammed, bunlar sana vahyettiğimiz kayba ait haberlerdir. Bundan önce ne sen ne de kavmin bunları bilmiyordunuz. Bu itibarla sabret. Akıbet elbette Allah'tan sakınanlar içindir. 50. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u göndermiştik. O da şöyle demişti. Ey kavmin, sizin için kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin. Ondan başkasına ibadet etmekle ona iftira etmiş olursunuz. 51. Ey kavmin, buna karşılık sizden bir ücret talep etmiyorum. Benim ücretim ancak beni salim bir fıtrat üzere yaratan Allah'a aittir. siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Emin ki. Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. 53. Onlar ise şöyle demişlerdi. Ey Hud, bize bir mucize getirmedin. Biz ne sözünden dolayı ilahlarımızı terk edecek ve ne de sana inanacak kimseleriz. 54. Bazı ilahlarımızın seni çarpmış olduklarını söylemekten başka bir şey demeyiz. Hud da demişti ki, ben Allah'a şahit tutarım ve siz de şahit olun ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım. 55. Hem onu bırakıp da ortak koştuklarınızdan, öyleyse hep birlikte tuzak kurun. Sonra da hiç bekletmeyin. 56. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki onun perseminden tutacak olan o olmasın. Rabbim hiç şüphesiz doğru yol üzerindedir. 57. Eğer yüz çevirirseniz ki ben size ne ile gönderilmiş isem onu size tebliğ ettim. Rabbim sizi helak eder ve yerinize sizden başka bir kavim gönderir ve siz ona hiçbir şeyden zarar veremezsiniz. Rabbim şüphesiz her şeyi koruyup gözetendir. 58. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetten kurtarmıştık. Onları şiddetli bir azaptan korumuştuk. 59. İşte bu Rablarının ayetlerini inkar eden, peygamberlerine karşı gelen ve her inatçı zorbanın emri peşinden giden at kavmidir. 60. Hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi kılınmışlardır. Şunu iyice bilin ki at kavmi Rablarını inkar etmişlerdir. Şunu da bilin ki Allah'ın rahmetinden ebediyen uzaklık Hud'un kavmi at içindir. 61. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderilmişti. Salih kavmine demişti ki ey kavmim, sizin için kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a ibadet edin. Sizi yerden meydana getiren ve orada imar ile görevlendiren odur. Bu itibarla ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Rabbim şüphesiz kullarına çok yakındır ve duaları kabul edendir. 62. Onlar ise şöyle demişlerdi. Ey Salih, bundan önce sen içimizde ümit beslenen bir kimseydin. Sen şimdi bizi babalarımızın ibadet ettikleri şeye ibadet etmekten men mi ediyorsun? Şurası muhakkaktır ki biz senin bizi davet ettiğin şeyden şüphe içindeyiz, kuşkuluyuz. 63. Salih de demişti ki ey kavmim, şimdi bana söyleyin, Rabbimden apaçık bir delile sahip olsam ve bana kendi katından bir de rahmet verse, Allah'a karşı geldiğim takdirde yine ona karşı bana kim yardım eder? Siz benim başarısızlığımı artırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. 64. Ey kavmim, bu size bir mucize olmak üzere Allah'ın bir devesidir. Bu sebeple onu bırakınız. Allah'ın ağzında yiyip içsin. Ona kötülük etmeyin. Aksi halde sizi yakın bir azap yakalar. 65. Buna rağmen onu yine de kesmişlerdi. Bu yüzden Salih onlara şöyle demişti. Yurdunuzda 3 gün daha dünya nimetlerinden faydalanın. Bu yalanlanamayacak bir sözdür. 66. Nitekim emrimiz gelince Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri kendi katımızdan bir rahmetle o günün azabından kurtarmıştık. Rabbim asıl kuvvetli ve galip olan işte odur. 67. İşte o zaman küfür işleyip zulmedenleri şiddetli bir yıldırım sesi yakalamış ve yerlerinde hiç kimsenin kurtaramayacağı bir şekilde yüzüstü çökü kalmışlardı. 68. Semud sanki orada hiç ikamet etmemiş gibi olmuştu. Çünkü bilesiniz ki Semud Rabbini inkar etmişlerdi ve yine bilesiniz ki Allah'ın rahmetinden uzak kalmak Semud içinde. 69. Elçilerimiz melekler İbrahim'e müjdeyle gelmişler, sana selam demişlerdi. O da onlara selam demiş, sonra da hemen kızarmış bir buzağı getirmişti. 70. Yemek için ellerinin ona uzanmadığını görünce onların bu davranışını anlamamış ve içinde bir korku hissetmişti. Onlar korkma, biz Lut kavmine gönderildik demişlerdi. 71. Bu sırada İbrahim'in karısı hizmet için ayakta duruyordu ve elçilerin korkma sözü üzerine gülmüştü. Biz de ona İshak'ın ardından Yakup'u müjdelemiştik. 72. Ancak İbrahim'in karısı demişti ki, vay başıma gelenlere. Ben koca karı, kocam da yaşlı bir adam olduğu halde çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. 73. Buna karşılık elçiler şöyle demişlerdi. Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. O hamd olunmaya layıktır, hayır ve ihsan sahibidir. 74. İbrahim'den korku gidince ve müjde de kendisine gelince Lut kavmi hakkında bizimle mücadeleye girişmişti. 75. Zira İbrahim çok yumuşak, çok işli ve her işinde Allah'a başvuran bir kimsedir. 76. Ona şöyle demişlerdi. Ey İbrahim, bu mücadeleden vazgeç. Gerçek olan şudur ki Rabbinin emri gelmiştir ve geri döndüğün olan azap mutlaka kendilerine gelecektir. 77. Elçilerimiz Lut'a gelince bundan çok kötüleşmiş, iyice sıkılmış ve çok kötü bir gün demişti. 78. Bu sırada kavmi de ona koşarak gelmişlerdi. Zaten önceden çok kötülük işliyorlardı. Lut onlara şöyle demişti: ey kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun. Beni misafirlerimin içinde küçük düşünmeyin. İçinizde aklı başında hiçbir adam yok mu? 79. Onlar ise şöyle demişlerdi: bizim kızlarımız üzerinde hiçbir hakkımız olmadığını çok iyi biliyorsun. Ayrıca bizim ne istediğimizi de iyi bildiğine hiç şüphe yok. 80. Lut da demişti ki: ah, keşke size yetecek bir kuvvetim olsaydı. Daha çok sağlam bir kaleye sığınsaydım. 81. Elçiler de şöyle demişlerdi: ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ilişemeyeceklerdi. Gecenin bir vaktinde ailenle birlikte çık. Karın dışında içinizden hiçbiri geriye dönüp bakmasın. Zira kavminin başına gelecek olan azap onun da başına gelecektir. Onlara vaat edilen azap sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? 82. Emrimiz gelince oranın üstünü altına getirmiş, üzerine birbiri arkasından taşlaşmış çamur yağdırmıştır. 83. Rabbin katında işaretlenmiş taşlar da bunlar. Bu hadisenin cereyan ettiği yer ise bugünkü Mekkeli zalimlerden hiç de uzak değildi. 84. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı göndermiştik. Şuayb kavmine demişti ki: ey kavmim, sizin için kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hesabınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. 85. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Müfsitlik ederek yeryüzünü ifsata boğmayın. 86. Eğer inanan kimseler iseniz, ölçü ve tartınızdan Allah'ın size kar olarak bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Zira ben her kötü davranış için sizin gözünüz değilim. 87. Onlar da şöyle demişlerdi: ey Şuayb, babalarımızın ibadet ettikleri şeyden yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana senin namazın mı emrediyor? Zira sen bir gerçektir ki yumuşak huylu, aklın başında bir kimsesin. 88. Şuayb onlara şöyle demişti: ey kavmim, bana söyler misiniz? Eğer ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve bana güzel bir rızık da vermiş ise başka ne yapabilirim? Ben size men ettiğim şeyleri yaparak size muhalefet etmeyi istemem. Ben gücümün yettiği kadar sizi ıslah etmekten başka bir arzuya sahip değilim. Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. 89. Ey kavmim, bana karşı gelmeniz Nuh kavminin yahut Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelenlerin benzerinin sizin de başınıza getirmesin. Hud kavmi sizden uzak değildir ve başlarına geleni hepiniz yakinen bilirsiniz. 90. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevgi doludur. 91. Onlar ise şöyle demişlerdi: ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni de içimizde zayıf görüyoruz. Eğer taraftarların olmasaydı seni rezmeder, taşla öldürürdük. Sen bizim üzerimizde bir sahibi de. Şuayb da şöyle demişti: ey kavmim, benim taraftarlarım mı size karşı Allah'tan daha güçlüdür de. Onu arkanızdan isyana terk ettiniz. Oysa Rabbim ilmiyle yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. 93. Ey kavmim, yapacağınızı gücünüzün yettiğince yapın. Elbet ben de yapacağım. Gerisini perişan edecek azabın kime geleceğini ve asıl kimin yalancı olduğunu öğreneceksiniz. Bekleyiniz. Elbette sizinle birlikte ben de bekleyeceğim. 94. Emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri kendi katımızdan bir rahmetle kurtarmıştık. Zulmedenleri ise bir azap nöbeti yakalamış ve kendi yerlerinde yüzüstü çöke kalmışlardı. 95. Sanki orada hiç ikamet etmemişlerdi. Şunu bilin ki Semud Allah'ın rahmetinden uzak olsaydı Medyen halkı da ondan uzak kalıp yok olsun. 96-97. Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık delil ve mucizelerle Firavun ile ileri gelen adamlarına göndermiştik. Ancak bu adamlar her işte Firavun'un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun'un emri akıllıca değildi. 98. O kıyamet gününde de kavminin önünde gider ve onları ateşe götürür. O vardıkları yer ne kötü bir yerdir. 99. Onlar bu dünyada da lanete uğramışlardır, kıyamet gününde de. Onlara verilen bu lanet ne kötü bir vergidir. 100. Ey Muhammed, işte sana bu anlattıklarımız bir takım kasabaların haberlerindendir. O kasabaların bir kısmı halen ayaktadır, bir kısmı da yok olup gitmiştir. 101. Biz onlara yok olup gitsinler diye zulmetmemişizdir. Fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Rabbinin emri geldiği zaman onların Allah'a bırakıp da yalvardıkları kendi ilahları da onlara hiçbir şekilde fayda sağlamamış ve onların helakını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. 102. İşte Rabbin zalim kasabalar halkını yakaladığı zaman onun yakalayışı böyledir ve onun bu yakalayışı da çok acı ve çok şiddetlidir. 103. Şüphesiz bunda ahiret azabından korkan kimseler için bir ibret vardır. Ahiret azabının vaki olacağı bir gün insanların toplanacağı bir gündür. Bugün insanlar olsun, cin olsun bütün mahlukat tarafından götürülecek bir gündür. 104. Biz bu günü ancak kendi ilgimizde malum olan bir sureye kadar erteleriz. 104. O gün gelince de hiç kimse Allah'ın izni olmadan konuşamaz. O gün toplanacak olanların kimi isyankardır, kimi de mutlu. 106. İsyan edenler cehennemdedirler. Orada onların ızdıraptan ileri gelen anlayışlı bir nefes alışverişleri vardır. 107. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer durduğu sürece orada daimidirler. Şüphesiz Rabbin istediğini yapacaktır. 108. Mutlu olanlara gelince onlar da cennette olup Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer durduğu sürece kesintisiz bir ihsan olarak orada daimidirler. 109. Ey Muhammed! Daha önce ancak babalarının taptıkları gibi tapan o müşriklerin taptıkları putlardan ve bunun kötü akıbetinden sakın şüphe etme. Biz elbette onların nasiplerini hiç eksiksiz ödeyeceğiz. 110. Musa'ya kitabı vermiştik fakat hakkında ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz olmasaydı aralarında elbette çoktan hüküm verilmiş olurdu. Onlar kitabın Allah katından olduğundan şüphe ve tereddüt içindedirler. 111. Şüphe yoktur ki Rabbin hepsine yaptıklarının karşılığını tas tamam edecektir. O onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. 112. Ey Muhammed! Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Seninle birlikte tövbe edenler de doğru olsunlar. Aşırı gitmeyin. Zira Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. 113. Allah'a şirk koşup zulmedenlere güvenme. Aksi halde ateş size de dokunur. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. 114. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı dost doğru kıl. İyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alacak olanlara bir öğüttür. 115. Sabret. Şüphesiz Allah iyilik edenlerin ecrini zayi etmez. 116. Sizden önceki nesillerden aklı başında olanlar küfürleriyle zulmedenleri yeryüzünde fesat çıkarmaktan alıkoymazlar mıydı? Halbuki fesat çıkarmaktan alıkoymazlardı idi. Halbuki onlar aralarında kurtardıklarımızdan ancak çok azı bunu yapmış. O zulmedenler ise kendilerini ifsat eden nimetlerin peşine düşmüşler ve suçlu olmuşlardır. 117. Yoksa Rabbin ahalisi ıslah edici kimseler olan şehirleri zulüm ile helak edici değildir. 118. Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa işte ihtilaf edip durmaktadırlar. 119. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri bu ihtilaftan istisna teşkil ederler. Zaten Allah insanları bunun için yaratmıştır. Ve böylece Rabbinin muhakkak cehennemi bütün cin ve insanlarla dolduracağım sözü yerine gelmiş olacaktır. 120. Peygamberlerin haberlerinden sana anlattığımız bütün bu kıssalarla senin kalbini pekiştiriyoruz. Ayrıca bu kıssalardan sana dinin esasını teşkil eden hak ile müminler için bir öğüt ve ibret gelmiştir. 121. Ey Muhammed! İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğince küfrünüzü işleyin. Biz de gücümüzün yettiğince Allah'ın bize verdiği görevi yapacağız. 122. Neticeyi bekleyin, biz de bekleyeceğiz. 123. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Bu itibarla ona ibadet et ve ona güvenip dayan. Rabbim yaptıklarımızdan elbette gafil değildir. Yusuf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 12. suresi olup 111 ayetten müteşekkildir. Mekke'de nazil olmuştur. Surede başından sonuna kadar hazır. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. 2. biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. 3. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatmış oluyoruz. Halbuki sen önceden bunlardan tamamen habersizdin. 4. Yusuf bir gün babasına demişti ki, ey babam, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Hepsini de bana secde ederken gördüm. 5. O da şöyle demişti, ey oğulcum, rüyanı sakın kardeşine anlatma. Yoksa sana kötülük etmek için bir tuzak hazırlarlar. Zira şeytan insana apaçık bir düşmandır. 6. Rabbin seni böylece seçecek ve sözlerin tevilini öğreterek tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a yaptığı gibi sana ve Yakup ailesinin nimetini tamamlayacaktır. Zira Rabbin her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 7. Şurası bir gerçektir ki Yusuf ve kardeşlerinde gerçekleri araştıranlar için ibretler vardır. 8. Yine bir gün kardeşleri şöyle demişlerdi. Muhakkak ki Yusuf ve onun öz kardeşi biraz daha kuvvetli bir cemaat olduğumuz halde babamızın yanında bizden daha sevimlidir. Şurası bir gerçektir ki babamız apaçık bir yanılma içindedir. 9. Bu sebeple Yusuf'u öldürün yahut onu ıssız bir yere atın ki babanızın yüzü yanı size olsun ve siz de ondan sonra salih kişiler olasınız. 10. İşlerinden biri ise şöyle demişti, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer herhalde bir şey yapacaksanız onu bir kuyunun dibine atın ki bir yolcu kafilesi onu bulup alsın. 11. Babalarına da şöyle demişlerdi, ey babamız, biz Yusuf'a nasihat eden kimseler olduğumuz halde onun hakkında bize neden güvenmiyorsun? 12. Yarın onu bizimle gönder, gülüp oynasın. Biz onu elbette koruruz. 13. Babalar ise şöyle demişti. Sizin onu götürmeniz beni kaygılandırıyor. Koyun yüzünden onu ihmal ettiğiniz anda bir kurdun onu yemesinden korkuyorum. 14. Onlar da demişlerdi ki, biz güçlü kuvvetli bir grup olduğumuz halde eğer onu kurt yerse biz işe yaramayan kimseleriz demektir. Aleyküm. 15. Neticede kardeşler onu dışarı götürünce bir kuyunun dibine atmaya karar vermişlerdi. Biz de Yusuf'a ileride bir gün onlara bu yaptıklarını hiç farkında değillerken haber vereceksin diye vahyetmiştik. 16. Kardeşleri akşam vakti ağlayarak babalarına gelmişlerdi. 17. Ona demişlerdi ki, ey babamız, biz yarış yapmak için gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın başında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Biz ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmayacaksın. 18. Kardeşleri sahte kana bulanmış Yusuf'un gömleğini de getirmişlerdi. Babaları ise şöyle demişti, hayır, nefisleriniz bir işi size kolaylaştırmış. Artık benim için yapılacak iş güzel bir sabırdır. Şu anlatışımıza göre yardımına sığınacak kimse yalnız Allah'tır. 19. Bir kervan gelmiş ve sucularını kuyuya göndermişlerdi. Sucu kovasını sarkıtmış, sonra da şöyle demişti, müjde bir oğlan. Onu sahibi çıkmasın diye bir ticaret malı gibi saklamışlardı. Oysa Allah onları ne yapacaklarını hakkıyla bilendir. 20. Onu ucuz fiyatla sayılı birkaç dirheme satmışlardı. Onun hakkında istekli değillerdi. 21. Onu satın alan bir Mısırlı karısına şöyle demişti, ona iyi davran, belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat edinmez. Böylece Yusuf'a sözlerin tevilini öğretmek için yeryüzünde bir mevki sağladık. Allah işinde galip ve hakimdir. Fakat insanlardan çoğu bunu bilmezler. 22. Yusuf ergenlik çağına girince ona hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. 23. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan talepte bulunmuş, kapıları kilitleyip haydi gelsene demişti. Fakat Yusuf, maazallah, efendim bana iyi davrandı, zalimler asla felah bulmazlar diye karşı koymuştu. 24. Kadın onu niyetine iyice almıştı. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da onun niyetini alırdı. İşte biz kötülüğü ve fuhşu ondan uzak tutmak için böyle takdir etmiştik. Zira Yusuf bizim halis kullarımızdandı. 25. İkisi birden kapıya koşmuşlardı. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boydan boya yırtmıştı. Kapının önünde kadını kocası bulmuşlardı. Kadın şöyle demişti, senin ailene kötülük etmek isteyen kimsenin cezası ya hapsolunmak ya da acı bir azaptan başka bir şey değildir. 26. Yusuf ise şöyle demişti, hayır, o beni istedi. Kadının ailesinden bir şahit ise şöyle şahitlik etmişti, eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemektedir, o ise yalancılardandır. 27. Eğer gömleği arkadan yırtmışsa kadın yalan söylemektedir. O ise doğrulardandır. 28. Kadının kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına şöyle demişti. Şüphesiz bu sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız ise çok büyüktür. 29. Yusuf, sen de bu tuzağı ona buna anlatmaktan uzak dur. Sen ise ey kadın, günahından dolayı mağfiret dile. Şurası muhakkak ki sen suçlulardansın. 30. Şehirde bir takım kadınlar şöyle konuşmuşlardı. Aziz'in karısı delikanlısından talepte bulunmuş, Sevda onu iyice sarmış. Doğrusu biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. 31. Kadın onların bu konuşmalarını işitince onlara haber göndermiş ve onlar için sedirler hazırlamıştı. Onlardan her birinin eline birer bıçak vermiş, Yusuf'a da onların huzuruna çık demişti. Kadınlar birdenbire onu görünce güzelliğinden dehşete kapılıp ellerini kesmişler. Sonra da şöyle demişlerdi. Allah için haşa, bu bir beşer değil, bu ancak şerefli bir melektir. 32. Bunun üzerine Aziz'in karısı demişti ki, işte hakkında beni kötülediğiniz bu. Ondan kendisini talep ettim. Fakat o iffeti dolayısıyla reddetti. Fakat emrettiğini yapmazsa mutlaka hapsolunacak ve zillete uğrayanlardan olacaktır. 33. Yusuf ise şöyle demişti. Rabbim, benim için hapishane yapmamı istedikleri şeyden daha iyidir. Eğer onların tuzaklarını benden uzak tutmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum. 34. Rabb de onun duasını kabul etmiş ve onların tuzaklarını ondan uzak tutmuştu. Hiç şüphe yoktur ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 35. Sonra Yusuf'un susuzluğunu ortaya koyan delilleri görmeleri ve takip de onu bir süre hapsetmeleri kendilerine uygun gelmişti. 36. Yusuf'la birlikte hapse iki de genç girmişti. Bunlardan biri şöyle demişti. Ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Diğeri de şöyle demişti. Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken gördüm. Kuşlar da o ekmekten yiyorlardı. Bize bu rüyanın tabirini bildir. Zira biz seni iyilik eden kimselerden görüyoruz. 37. Yusuf da şöyle demişti. Rızık olarak verilen hiçbir yiyecek size gelmez ki ben onun size gelmesinden önce teviline haber vermemiş olayım. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ben Allah'a iman etmeyen, ahiret gününü de inkar etmeyen bir kavmin dinini terk ettim. Otuz sekiz. Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim herhangi bir şeyle Allah'a şirk koşmamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. 39. Ey hapis arkadaşlarım! Birbirinden ayrı Rablar mı daha hayırlıdır, yoksa her şeye hakim ve galip olan tek bir Allah mı? 40. Sizin Allah'ı bırakıp da tapındığınız şeyler sizin ve atalarınızın verdiği bir takım isimlerden ibaret. Ey hapis arkadaşlarım, birbirinden ayrı Rablar mı daha hayırlıdır, yoksa her şeye hakim ve galip olan tek bir Allah mı? 40. Sizin Allah'ı bırakıp da tapındığınız şeyler sizin ve atalarınızın verdiği bir takım isimlerden ibarettir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'a aittir. Kendisinden başka hiçbir şeye ibadet etmememizi emretmiştir. İşte dost doğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 41. Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanıza gelince biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve başını kuşlar yiyecek. İşte hakkında soru sorduğunuz mesele böyle olup bitmiştir. 42. İki kişiden kurtulacağını zanneden gence de Yusuf şöyle demişti. Efendinin yanında benden bahset ki bu hapisten kurtulayım. Ne var ki şeytan ona Yusuf'u efendisine hatırlatmayı unutturmuş, o da hapiste birkaç yıl daha kalmıştı. 43. Bir gün hükümdar şöyle demişti. Rüyamda 7 şişman ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla 7 kuru başak gördüm. Ey Erkan! Eğer rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyam hakkında da bana onun hükmünü açıklayan bir fetva verin. 44. Onlar da şöyle demişlerdi. Bir takım karışık rüyalar. Biz böyle rüyaların tabirini bilen kimseler değiliz. Hapisteki iki gençten kurtulan ve uzun zaman geçtikten sonra Yusuf'u hatırlayan kimse demişti ki, ben size bu rüyanın tabirine haber vereceğim, beni hemen gönderin. 46. Ey doğru sözlü Yusuf, 7 şişman ineği yiyen, 7 zayıf inek ve 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize fetva ver. Ümit ederim ki verdiğin bilgiyle halka dönerim de onlar da senin kadri kıymetini anlarlar. 47. Yusuf ona şöyle demişti. 7 sene boyunca devamlı ekersiniz. Mahsulden yiyeceğiniz az miktarda olanın dışındakini rutubetlenip bozulmaması için başağında bırakırsınız. 48. Sonra bu 7 senenin ardından 7 zor ve kurak geçecek seneler gelir. Halk tohumluk için ayırdığınız az bir şey dışında kendileri için biriktiğinizi yer. Biriktirdiğimiz yer. 49. Sonra bunlardan bir yıl gelecektir ki bu yıl içinde insanlar bol yağmur görecekler ve yine bu yıl içinde bol meyve sıkacaklardır. 50. Rüya tabirine haber alan hükümdar şöyle demişti. Onu bana getirin. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf ona demişti ki efendine dön ve ellerini kesen kadınlarının işinin ne olduğunu ona sor. Rabbim şüphesiz onların tuzaklarını hakkıyla bilendir. 51. Bunun üzerine hükümdar kadınlara şöyle demişti. Yusuf'tan kendisini talep ettiğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar da demişlerdi ki Allah için haşa, biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz'in karısı ise şöyle demişti. İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben ondan kendisini talep ettim. Şüphesiz o doğruyu söyleyen kimselerdendir. 52. Yusuf kadınların hükümdara gerçeği itiraf ettiklerini öğrenince şöyle demişti. Bu Aziz'in yokluğunda karısıyla ona ihanet etmediğini bilmesi içindi. Allah şüphesiz hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmaz. 53. Ben nefsimi temize çıkaramam. Zira nefis Rabbimin acıdıkları dışında daima kötülüğü emredicidir. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 54. Hükümdar şöyle demişti. Onu bana getirin de kendime has müşavir yapayım. Onunla konuşunca da demişti ki bugün artık sen nezdimde güvenilir bir mevki sahibisin. 55. Yusuf da demişti ki beni ülkenin hububat ambarının bakımına memur et. Zira ben çok iyi bir koruyucu ve bilgili bir idareciyim. 56. Böylece Yusuf'u Mısır arazisinde yerleştirmiştik. Onun neresinde dilerse orada kalabilirdi. İşte böyle rahmetimizi dilediğimiz kimselere nasip ederiz. İyilik edenlerin ecrini ve zayi etmeyiz. 57. Ahiretin ecri ise şüphesiz kötülüklerden sakınarak iman edenler için daha hayırlıdır. 58. Yusuf'un kardeşleri gelmişler ve yanına girmişlerdi. Onlar Yusuf'u tanımadıkları halde o onları tanımıştı. 59. Dönüş için yolculuk hazırlıklarını ikmal edip gerekli eşya ile onları donatınca demişti ki baba bir kardeşiniz de bana getirin. Görmüyor musunuz ben ölçüyü tas tamam tutuyorum ve konukseverlerin de en iyisiyim. 60. Eğer onu bana getirmezseniz benim yanımda size tartılık verilecek hiçbir şey yok. Bana da hiç yaklaşmayın. 61. Onlar da şöyle demişlerdi. Onu babasından isteyeceğiz ve mutlaka yapacağız. 62. Yusuf yardımcılarına şöyle demişti. Bize ödedikleri ticaret mallarını da eşyaları arasına koyun. Ailelerine döndükleri zaman belki anlarlar da tekrar dönerler. 63. Babalarına dönünce demişlerdi ki ey babamız ölçüyle bir şey almak bize yasaklandı. Kardeşimizi bizimle birlikte gönder. Biz onu mutlaka koruruz. 64. Babaları ise onlara şöyle demişti. Daha önce kardeşini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Halbuki Allah koruyucu olarak en hayırlıdır ve o merhamet edenlerin de en merhametlisidir. 65. Eşyalarını açtıkları zaman zahire karşılığı ödedikleri malların kendilerine iade edildiğini görmüşler. Babalarına şöyle demişlerdi. Ey babamız daha ne istiyoruz? İşte bunlar. Karşılığında zahire aldığımız mallarımız bize geri çevrilmiş. Onunla ailemize yeniden yiyecek alırız. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü daha yiyeceğimize arttırırız. Zaten bu yük az bir ölçüdür. 66. Babalar da şöyle demişti. Hepinizin bir tehlike ile kuşatılıp engellemeniz dışında bana Allah katında geçerli bir söz vermedikçe onu sizinle birlikte asla göndermem. Oğulları sağlam sözlerini ona verince de demişti ki, Allah söylediğimize vekildir. 67. Ve yine demişti ki, ey oğullarım, bu vezirin huzuruna girerken tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin ki hasidin hasedi size dokunmasın. Gerçi ben Allah'tan gelecek bir şeyi def edemem. Çünkü hüküm yalnız Allah'a mahsustur. Ben de yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar da ona güvenip dayansınlar. 68. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde bu Yakup'un içindeki bir arzuyu ortaya koyması dışında Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan def etmiş değildir. Zira Yakup kendisine öğretmiş olmamız dolayısıyla ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmezler. 69. Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf kardeşi Binyamin'i bağrına basmış ve ben senin kardeşinim. Bu itibarla onların yapmış olduklarına sakın tasalanma demişti. 70. Yol hazırlıklarını ikmal edip onları gerekli eşya ile donatınca bir su kabını kardeşlerinin eşyası içine koydurmuş. Sonra da bir dellala ey kervancılar şurası muhakkak ki siz bir hırsızsınız diye çığırttırmıştı. 71. Yusuf'un kardeşleri ise onlara dönerek ne kaybettiniz demişler. 72. Onlar da hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getiren kimseye bir deve yükü mükafat var. Ben buna kefilim diye karşılık vermişlerdi. 73. Yusuf'un kardeşleri de şöyle demişlerdi. Allah'a yemin ederiz ki bizim hal ve hareketimizden Mısır'a ait bu arazide fesat çıkarmak için gelmediğimizi ve bizim hırsız olmadığımızı herhalde anlamışsınızdır. 74. Onlar da demişlerdi ki eğer yalan söyleyen kimseler iseniz bunun cezası nedir? 75. Yusuf'un kardeşleri ise şöyle demişlerdi. Cezası kap. Kimin yükünde bulunursa o onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. 76. Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başlamış, sonra da kabı kardeşinin yükünden çıkarmıştı. İşte biz Yusuf'a böyle bir çare ilham etmiştik. Aksi halde Allah dilemedikçe hükümdarın şeriatına göre Yusuf'un kardeşini alıkoyması mümkün olmazdı. Biz dilediğimiz kimseleri derecelerle yükseltiriz. Bu bakımdan her ilim sahibinin üstünde daha alim kimseler vardır. 77. Yusuf'un kardeşleri şöyle demişlerdi. Eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi olan Yusuf da çalmıştı. Yusuf onlara verilecek cevabı içinde saklamış ve onlara hiçbir şey belli etmemiş. Kendi kendine şöyle demişti. Siz mevki itibarıyla iftira ettiğiniz kimseden daha kötüsünüz. Allah sizin vasfettiğinizi sizden daha iyi bilir. 78. Kardeşleri Yusuf'a demişlerdi ki, ey aziz, o küçük kardeşimizin çok yaşlı bir babası var. Bu itibarla onun yerine birimizi al. Biz seni iyilik eden kimselerden görüyoruz. 79. Yusuf ise şöyle demişti. Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını almaktan Allah korusun. Aksi halde biz zalim oluruz. 80. Yusuf'tan ümitlerini kesince aralarında müzakere etmek için bir kenara çekilmişlerdi. Büyükleri demişti ki, babanızın sizden Allah katında geçerli bir söz aldığını ve önceden de Yusuf hakkında ifrata gittiğinizi bilmiyor musunuz? Bu sebeple ben babam bana izin verinceye yahut Allah hakkında hüküm verinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. Allah hükmedenlerin en iyisidir. 81. Babanıza dönünüz ona deyiniz ki, ey babamız, oğlun bir hırsızlık yaptı. Biz sadece bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa gayba bekçi olacak değiliz. 82. İçinde bulunduğumuz şehir halkına ve beraberinde geldiğimiz kervana sor. Biz şüphesiz doğruyu söyleyen kimseleriz. 83. Babalarına gelip bunları söyledikleri zaman babaları onlara şöyle demişti. Hayır, nefisleriniz size bir başka tuzak telkin etmiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ümit olunur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 84. Sonra onlardan uzaklaşmış ve kendi kendine vay Yusuf'a demiş. Bu arada da üzüntüsünden perde indiği için iki gözü de bembeyaz kesilmişti. Evlatlarına karşı olan kırgınlığını içinde gizliyordu. 85. Çocukları şöyle demişlerdi. Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Öyle ki ya hasta olacaksın ya helak olup gideceksin. 86. Yakup ise şöyle demişti: ben acımı ve üzüntümü sadece Allah'a şikayet ediyorum ve Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. 87. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf ile kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira Allah'ın rahmetinden kafir olanlardan başkası ümit kesmez. 88. Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un yanına girdiklerinde şöyle demişlerdi: ey aziz, bize ve ailemize darlık gelip çattı. Çok değersiz bir mal getirdik. Bu sebeple bize yine tam ölçü ver ve tasadduk et. Zira Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. 89. Yusuf ise şöyle demişti: siz cahil iken Yusuf ve kardeşine ne yaptığınızın farkında mısınız? 90. Onlar da şöyle demişlerdi: yoksa sen Yusuf musun? O da demişti ki: ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize lütfetti. Şurası muhakkaktır ki kim Allah'tan korkar ve sabrederse Allah iyilik edenlerin ecrini zayi etmez. 91. Onlar ise şöyle demişlerdi: Allah'a yemin ederiz ki o seni bize üstün kılmıştır. Biz ise sana yaptığımız işte elbette hatalıydık. 92. Yusuf da şöyle demişti: bugün artık sizi suçlamanın faydası yok. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. 93. Şu gömleğimi götürün ve babamın yüzüne sürün de hemen gören bir kimse olsun. Ve bütün ailemizle birlikte bana gelin. 94. Kervan ülkesine dönmek üzere Mısır'dan ayrıldığı sırada babaları şöyle demişti: eğer bana bunak demezseniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. 95. Yanındakiler ise demişlerdi ki: Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf hakkındaki eski şaşkınlığındasın. 96. Fakat müjdeci gelip de Yusuf'un gömleğini atınca hemen gözleri geri gelmiş, o da şöyle demişti: ben size Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri muhakkak bilirim dememiş miydim? 97. Oğulları ise demişlerdi ki: ey babamız, bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile. Biz hiç şüphesiz hatalıydık. 98. O da şöyle demişti: sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Zira o çok bağışlayandır, çok merhametlidir. 99. Bütün aile Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf ebeveynini bağrına basıp şöyle demişti: İnşallah Mısır'a güven içinde girin. 100. Ebeveynini kendi makamına çıkarıp oturtmuş, onlar da onun önünde saygı secdesine kapanmışlardı. Yusuf şöyle demişti: ey babam, bu secde daha önceki rüyamın tevilidir. Rabbim onu şimdi gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni hapisten çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana çok ihsanda bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediğini hikmetle ve rızıkla tedbir edendir. Zira o her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 101. Rabbim bana hükümranlık verdin ve sözlerin tevilini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı, sen dünya ve ahirette benim velimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve salih kullarının arasına kalk. 102. Ey Muhammed, işte sana vahyettiğimiz bu Yusuf kıssası gayba ait haberlerdendir. Kardeşleri hile yapıp onu kuyuya atmayı kararlaştırdıklarında sen onların yanında değildin. 103. Ne kadar istersen iste, insanların çoğu yine iman etmez. 104. Sen onlardan yaptığın işe karşılık bir ücret de istemiyorsun. Rabbinin seninle gönderdiği kitap ise alemler için öğütten başka bir şey değildir. 105. Göklerde ve yerde iman etmek için nice deliller vardır ki onların yanından yüz çevirerek geçerler. 106. Onların çoğu da Allah'a ancak müşrik oldukları halde iman ederler. 107. Onlar Allah'tan kendilerini çepeçevre kuşatacak bir azabın yahut haberleri olmadan kendilerini ansın yakalayacak kıyamet saatinin gelmeyeceğinden bu kadar emin midirler? 108. Ey Muhammed, de ki: İşte bu benim yolumdur. Ben bana tabi olanlarla birlikte basiretle Allah'a davet ediyorum. Allah'ı her çeşit noksan ve kusurdan tenzih ediyorum. Ben asla müşriklerden değilim. 209. Senden önce de şehir halkından kendilerine vahyettiğimiz kimselerden başkasını göndermemiştik. Onlar kendilerinden öncekilerin akıbetinin ne olduğunu görmek için yeryüzünde hiç dolaşmamışlar mı? Halbuki ahiret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Güzel. İşte o peygamberler ümitsizliğe düşüp yalanlandıklarını sandıkları bir sırada onlara hemen yardımımız gelmiştir. Bir itibarla biz dilediğimizi kurtarırız. Azabımız suçlu kavimlerden hiç geri döndürülmez. 111. Onların kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu kıssalar uydurulmuş bir söz değil. Fakat kendilerinden öncekilerinin tasdiki ve her şeyin açıklamasıdır. İman edenler için hidayet ve rahmettir. Rab suresi Kur'an-ı Kerim'in 13. suresi olup 43 ayetten müteşekkildir. Tamamı Medine'de ve Muhammed suresinden sonra nazil olmuştur. Surede bundan önceki surede işaret olunan tevhid delilleri açıklanmış, yine daha önceki surelerde olduğu gibi peygamberleriyle birlikte geçmiş kavimlerin kıssalarına yer verilerek kafir olanların nasıl bir zillete uğrayıp dünyevi azaba maruz kaldıkları, buna mukabil peygamberleriyle birlikte mümin olanların da Hz. Peygamberi ve ona inanan Müslümanları müşrikler karşısında teselli etmek ve imanlarını kalplerinde pekiştirmek için nasıl Allah'ın yardımını görüp saadete ulaştırdıkları anlatılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen bu kitap haktır. Bunda hiç şüphe yoktur fakat insanların çoğu inanmaz. 2. Gördüğünüz gibi gökleri direksiz yükselten, sonra arş üzerinde istiva eden, her ikisi de belirli bir sureyle hareket eden güneşi ve ayı emri altında tutan, her işi bir nizam içinde idare eden ve bütün bunlara dalalet etmek üzere Rabbinize kavuşacağınızı yakinen bilesiniz diye ayetlerini uzun uzun açıklayan Allah'tır. 3. Keza yeryüzünü yayan, üzerine sabit dağlar ve nehirler vücuda getiren, her çeşitten ikişer çift meyve yaratan ve geceyi gündüze örtü yapan yine O'dur. İşte bütün bunlarda düşünen kimseler için mutlaka deliller vardır. 4. Yeryüzünde birbirine yakın toprak parselleri, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurma ağaçları vardır ki hepsi de aynı su ile sulanır. Fakat biz yemek hususunda bazısını bazısına üstün tutarız. İşte bunda da aklını kullanan kimseler için deliller vardır. 5. Eğer şaşacaksan onların biz toprak olduğumuz zamanla yeniden yaratılacağız sözüne şaşmak gerekir. İşte Rablarını inkar edenler bunlardır. Boyunlarında demir halkalar bulunan bunlardır. İşte bunlar cehennem ashabıdırlar ve orada daimidirler. 6. Müşrikler senden iyilikten önce kendilerine acele kötülük gelmesini istemektedirler. Oysa kendilerinden önce istedikleri cezaya uğratılmış, emsalleri gelip geçmiştir. Gerçek şudur ki Rabbin zulümlerine rağmen tövbe eden insanlar için mağfiret sahibidir. Şu da bir gerçektir ki Rabbin küfründe ısrar edenlere karşı da cezası çok şiddetlidir. 7. O küfredenler kendisine Rabbinden bir mucize indirilmez miydi demektedirler. Halbuki sen sadece bir uyarıcı ve her kavmin hidayet rehberisin. 8. Allah her dişinin neye hamil olduğunu ve rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilir. Onun katında her şeyin muayyen bir ölçüsü vardır. 9. Gaybın ve hazır olanın alimi olup çok yücedir. Her şeyin üstündedir. 10. İçinizden sözünü gizleyen de, açığa vuran da, geceleyin gizlenip gündüzün ortaya çıkan da birdir. 11. O insanın önünde de arkasında da meleklerden takipçileri vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Bir kavim kendi halini değiştirip bozmadıkça Allah da şüphesiz onun halini değiştirmez. Fakat Allah bir kavme kötülük murad ettiği zaman artık onu geri çevirecek bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka velileri de yoktur. 12. Korku ve ümide düşüren, şimşeği size gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. 13. Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler ise O'nun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımları gönderir ve onları dilediğine isabet ettirir. Böyle olduğu halde onlar Allah hakkında yine de mücadele ediyorlar. Halbuki O kendisine galip gelinemeyecek kadar çetindir. 14. Hak olan dua yalnız O'na mahsustur. Ondan başkasına dua edenlere, yalvarıp yakaranlara onlar hiçbir şekilde cevap veremezler. Bu ağzına gelmesi için suya avuç açan kimse gibidir ki su O'na asla gitmez. İşte kafirlerin duası da böyle boşunadır. 15. Göklerde ve yerde bulunan herkes gölgeleriyle beraber ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. Bu secde ayetiydi. 16. Ey Muhammed, de ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah. Ve yine de ki öyleyse onu bırakıp da kendilerine ne faydası ve ne de zararı dokunan şeyleri niçin dost edindiniz? Keza de ki hiç ama ile gören biri olur mu? Yahut karanlıklarla nur eşit olur mu? Yoksa Allah'a bir takım ortaklar bulup çıkardılar da bunlar Allah'ın yarattığı gibi yarattılar. Sonra da bu mahlukat birbirine karışmış mı göründü? Ey Muhammed, de ki her şeyin yaratanı sadece Allah'tır ve O birdir. Her şeye galiptir. 17. Allah gökten su indirmekte, dereler aldıkları su miktarınca çağlayıp akmakta, akıntı üste çıkan köpüğü alıp götürmekte, nitekim süs yahut eşya yapmak maksadıyla ateşte erittikleriniz üzerinde de onun gibi köpük vardır. İşte Allah hak ve batıla böyle misal vermektedir. Köpük dere boyunca yok olup gider. Fakat insanların asıl faydalandığı su arz üzerinde kalır. İşte Allah misalleri böyle verir. 18. Rablarının davetine uyanlar için en güzel karşılık vardır. Onun davetine uymayanlar ise yeryüzünde bulunan her şey ve bir o kadarı daha kendilerinin olsa da onu kurtuluş için fidye olarak verseler, böyleler için yine de en kötü hesap vardır. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir. 19. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilen hak olduğunu bilen kimse, bunu bilmeyen ve ama olan kimse gibi midir? İşte bu gibi misallerden ancak akıl sahipleri ibret alırlar. 20. Allah'ın ahdini yerine getirenler ve anlaşmayı bozmayanlar. 21. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını birleştirenler, Rablarından korkanlar ve kötü hesaptan çekinenler. 22. Rablarının yüzü suyu hürmetine sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli veya açık verenler ve kötülüğü iyilikle def edenler, işte ahiret yurdunda en güzel akıbet bunlar içindir. 23. Bu ahiret yurdu onların iyi amel işleyen atalarının, zevcelerinin ve çocuklarının girecekleri Adn cennetleridir. Orada melekler de her kapıdan yanlarına girecekler. 24. Ve sabretmiş olmanız dolayısıyla her türlü korkudan, endişeden ve üzüntüden selamette olunuz. Dünyanın akıbeti olan bu cennet ne güzel diyeceklerdir. 25. İyice sağlamlaştırıldıktan sonra Allah'ın ahdini bozanlar, Allah'ın birleştirilmesine emrettiği akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar ise işte lanet bunlar içindir. Onlara kötü bir ahiret yurdu vardır. 26. Ahitlerini bozmuş olsalar bile Allah bunlardan dilediğine rızkını genişletir, dilediğine de daraltır. Rızkı genişletilenler bu dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki ahirete kıyasla dünya hayatı geçici bir metadan başka bir şey değildir. 27. Küfredenler demektedirler ki o peygambere Rabbinden bir mucize indirilemez miydi? Ey Muhammed, onlara de ki mucizenin ne faydası var? Allah dilediğini saptırır, hakka döneni de kendisine hidayet eder. 28. İşte onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Şunu iyice biliniz ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, rahat ve huzura kavuşur. 29. İman edenler ve ameli salih işleyenler için iyi bir hayat ve güzel bir gelecek vardır. 30. Ey Muhammed! Kendinden önce gelip geçmiş milletlere gönderdiğimiz peygamberler gibi seni de, sana vahyettiklerimizi de kendilerine okuman için Rahman'ı inkar etmekte olan bir millete gönderdik. Onlara de ki, sizin inkar ettiğiniz o Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve tövbem onadır. 31. Eğer Kur'an onunla dağlar yürütülseydi, yahut arz parçalansaydı, yahut ölüler onunla konuşturulsaydı, bir mucize isteyen kafirler ona yine de inanmazlardı. Zira bütün işler Allah'a aittir. İman edenler Allah'ın dilemesi halinde bütün insanlara hidayet edilebileceğini hala anlamadılar mı? Allah'ın vaadi yerine gelinceye kadar küfredenlere yaptıkları işler sebebiyle bir felaket isabet edecek yahut evlerinin yakınına kadar sokulacaktır. Allah vaadinden elbette dönmez. 32. Senden önceki peygamberlerle de alay etmişlerdi de o küfredenleri bir sure için kendi hallerine bırakmış, sonra akıbetin nasıl olduğunu göstermek için yakalarına yapışmıştım. 33. Bunun gibi her nefsi hayır ve şer olarak kendi kazandığı şeye göre murakabe eden Allah gibi midir? Bu işleri yapmaktan aciz olan o putlar. Bununla beraber onlar yine de Allah'a ortaklar uydurmuşlardır. Ey Muhammed onlara de ki, o ortaklarınıza bir at bulun bakalım. Yoksa siz yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Yoksa o boş sözleri mi? Hayır, o küfredenlere kendi hileleri cazip gösterilmiş ve hak yoldan saptırılmışlardır. Zaten Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. 34. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Fakat ahiret azabı şiddeti dolayısıyla daha zordur. Onları Allah'ın bu azabından koruyacak herhangi bir koruyucu da yoktur. 35. Allah'tan korkanlara vaad olunan cennetin sıfatı ağaçlar altından ırmaklar akar, yiyeceği ve gölgesi daimidir. Bu sakınanların akıbetidir. Kafirlerin akıbeti ise cehennemdir. 36. Ey Muhammed! Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilenlerle sevinirler. Sana karşı birleşen gruplar içinde ise kitabın bir kısmını inkar edenler vardır. Onlara de ki, ben Allah'a ibadetle ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben insanları ona davet ediyorum, dönüşüm onadır. 37. Keza kitabı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sen, sana bu ilim geldikten sonra o grupların heveslerine uyacak olursan, Allah'tan senin ne bir dostun ve ne de bir yardımcın olur. 38. Senden önce de peygamberler göndermiş ve onlara eşler ve çocuklar vermiştik. Hiçbir peygamberin Allah'ın izni olmadan bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her surenin yazıldığı bir kitap vardır. 39. Allah bu yazılardan dilediğini siler, dilediğini bırakır. Kendi katında ise bütün kitapların anası Allah'ın ilmi vardır. 40. Onlara vaat ettiklerimizin bir kısmını sana göstersek de yahut seni öldürsek de sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap ise bize düşer. 41. O müşrikler bizim arza girip yanlarından onu eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü iptal edecek hiç kimse yoktur. O hesabı en süratli olandır. 42. Onlardan öncekiler de kendi peygamberlerine tuzaklar kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır. Her nefsin ne kazandığını bilir. Kafirler de ahiret yurdunda akıbetin kime ait olduğunu anlayacaklardır. 43. O küfredenler demektedirler ki, sen gönderilmiş bir peygamber değilsin. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kendisinde kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim suresi, Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi olup 52 ayetten müteşekkildir. Mekke devrinde nazil olmuştur. Surede İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinden ve duasından bahsedildiği için ona İbrahim suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Elif, Lam, Kıra. Ey Muhammed! Bu insanları Rablarının izniyle karanlıklardan aydınlığa, galip ve hamd edilmeye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. 2. O Allah ki göklerde ve yerde olan her şey ona aittir. Şiddetli azaptan dolayı vay o kafirlerin haline. 3. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler ve onun da eğriliğini isterler. İşte bunlar haktan çok uzak bir sapıklık içindedirler. 4. Biz her peygamberi kendilerine dinin hükümlerini iyice açıklayabilmeleri için kendi kavminin diliyle göndermişizdir. Bu itibarla Allah dilediğini dalalette bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O yegane galiptir, hikmet sahibidir. 5. Musa'yı ayetlerimizden göndermiş ve kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın günlerini onlara hatırlat. Zira bunda her sabreden için ve her şükreden için deliller vardır diye emretmiştik. 6. Musa da kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani sizi Rabbinizden gelen büyük bir imtihan olmak üzere kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayarak en büyük azabı size çektiren Firavun ailesinden kurtarmıştı. 7. Rabbiniz de eğer şükrederseniz nimetimi size daha da artıracağım. Fakat küfrederseniz şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. 8. Buna istinaden Musa şöyle demişti. Siz ve yeryüzündeki herkes eğer küfrederseniz şurası muhakkaktır ki Allah her şeyden müstağnidir ve hamd edilmeye layıktır. 9. Sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki sayılarını Allah'tan başkası bilmez, halleri, haberleri size ulaşmadı mı? Onlara da peygamberleri apaçık delillerle gelmişlerdi de elleri ağızlarında reddetmişler ve biz sizinle gönderilen şeyi inkar ettik. Biz sizin bizi davet ettiğiniz şey hakkında da şüphe içindeyiz, mütereddidiz demişlerdi. 10. Peygamberler ise demişti ki Allah'tan şüphe ha, günahlarınızın bir kısmını bağışlamak ve sizi belli bir sureye kadar geciktirmek için davet eden göklerin ve yerin yaratıcısından şüphe ha. Onlar da şöyle demişlerdi. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Atalarımızın ibadet ettiklerinden bizi çevirmek istiyorsunuz. Madem ki öyle, o halde bize açık ve kesin bir delil getirin. 11. Peygamberleri de demişlerdi ki, biz de şüphesiz sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah kullarından dilediğine ihsanda bulunur. Allah'ın izni olmadıkça bizim size apaçık bir delil getirmemiz mümkün değildir. Bu itibarla müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. 12. Bize yollarımızı göstermiş olduğu halde Allah'a neden tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere mutlaka sabredeceğiz. Bu sebeple mütevekkil olanlar yalnız Allah'a tevekkül etsinler. 13. Küfredenler peygamberlerine şöyle demişlerdi. Sizi ülkemizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da siz mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine Rabler onlara şöyle vahyetmişti. Zalimleri muhakkak helak edeceğiz. 14. Ve sizi onlardan sonra yeryüzüne yerleştireceğiz. Bu makamımdan ve tehdidimden korkanlar içindir. 15. Peygamberler Allah'tan yardım istemişler. Her inatçı zorba da helak olmuştu. 16. Arkasında ise kendisini bekleyen bir cehennem vardır ve orada irinden bir su ile sulanacaktır. 17. O bunu yudum yudum içmeye çalışacak fakat yutamayacak. Ona her taraftan ölüm gelecek fakat ölemeyecek. Onun arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. 18. Rablarını inkar edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer ki rüzgar sebebiyle ondan hiçbir eser kalmamıştır gibi onlar da kıyamette amellerinden hiçbir şey elde edemezler. İşte bu çok uzak bir sapıklıktır. 19. Görmüyor musun? Allah gökleri ve yeri nasıl hak ile yaratmıştır? Dilerse sizi yok eder de yerinize yepyeni bir halk getirir. 20. Bu Allah için imkansız değildir. 21. Mahşerde insanların hepsi Allah'ın huzurunda ortaya çıkarlar da zayıf olanlar büyüklenenlere şöyle der. Biz dünyadayken size tabiydik. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden def edebilecek misiniz? Onlar da derler ki eğer Allah bize hidayet etseydi biz de size hidayet ederdik. Şimdi biz sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur. 22. İş bitirilince şeytan da der ki Allah size hak olan bir vaatte bulunmuştu. Ben de size vaat etmiştim. Şundan döndüm. Benim sizin üzerinizde herhangi bir kuvvetim yoktu. Ancak ben sizi davet ettim, siz de bana icabet ettiniz. Bu itibarla beni değil, kendinizi kötüleyin. Ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Daha önce dünyadayken sizin beni şirk koşmanızı bugün inkar etmiş bulunuyorum. Muhakkak ki zalimler için çok acı bir azap vardır. 23. İman edenler ve salih amel işleyenler, Rabbinin izniyle içinde daimi kalacakları ağaçlar altından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Oradaki temennileri selamdır. 24. Allah'ın nasıl bir mesel irad ettiğini görmüyor musunuz? Güzel söz kökü yerde sabit, dalları havada güzel bir ağaç gibidir. 25. Meyvasını her zaman Rabbinin izniyle verir. İşte Allah düşünüp taşınsınlar diye insanlar için böyle meseleler irade eder. 26. Kötü sözün meseli ise toprak üstünde gövdesi alınmış, durma kabiliyeti olmayan kötü bir ağaç gibidir. 27. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalim olanları da saptırır. Allah dilediğini yapar. 28. Allah'ın nimetlerine şükrü nankörlükle değiştiren ve kavimlerini helak yurduna sokanları görmüyor musun? 29. O yurt varıp dayanacakları cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir. 30. Yolundan saptırmak için Allah'a şirk koşmuşlardır. Ey Muhammed onlara de ki, gönlünüz şayın bak. Yer cehennemdir. 31. İman eden kullarıma söyle de içinde ne fidyenin ve ne de dostluğun artık geçerli olmadığı o gün gelmeden önce namazı dosdoğru kılsınlar ve bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler. 32. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indiren, o su ile sizin için rızık olmak üzere çeşit çeşit meyveler çıkaran, kendi emriyle denizde yüzmesi için gemileri sizin emrinize veren, nehirleri sizin için kolaylaştıran 33. Yörüngelerinde biteviye hareket eden güneşi ve ayı, gece ile gündüzü sizin istifanıza sunan 34. İstediğiniz her şeyi size veren işte o Allah'tır. Allah'ın nimetlerini saysanız onları sayamazsınız. Buna rağmen insan nefsine karşı çok zalim, çok nankördür. 35. Hani İbrahim bir gün şöyle demişti: Rabbim, bu bölgeyi emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. 36. Rabbim, o putlar insanların çoğunu saptırmışlardır. Her kim bana uyarsa artık o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametlisin. 37. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin Beyt-i Haram'ının yanında ziraata elverişli olmayan bir vadiye namazı dosdoğru kılabilmeleri için yerleştirmiştim. İnsanlara sevgiyle meyleden bir kalp ver. Onları şükretsinler diye çeşitli meyvelerle rızıklandır. 38. Rabbimiz, şüphesiz sen bizim içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuzu bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 39. Yaşlılıkta bana İsmail ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Hiçbir şüphem yoktur ki Rabbim duamı işitir. 40. Rabbim, beni namazını dosdoğru kılan bir kimse yap. Zürriyetimi de ve duamı kabul buyur. 41. Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminlere bağışla. 42. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu zannetme. O sadece içinde gözlerin fırlayacağı güne kadar onları erteler. 43. O gün başları dikilmiş, gözleri kendilerine dönmeyecek ve kalpleri bomboş bir şekilde koşturup dururlar. 44. Ey Muhammed! İnsanları azabın kendilerine geleceği o günü hatırlatarak uyar. O gün gelince küfürleriyle zulmetmiş olanlar, Rabbimiz, bizi yakın bir vakte kadar ertele ki senin davetine icabet edelim ve peygamberlere uyalım derler. Halbuki siz daha önce sizin için dünyadan ahirete göçüş olmadığına yemin etmemiş miydiniz? 45. Ve siz kendilerine zulmeden Ad ve Semud gibi kavimlerin yerlerine oturmamış mıydınız? Onlara ne yaptığımız size açıklanmamış mıydı? Ve size darb meseleler irat etmemiş mi idik? 46. Onlar tuzaklarını kurmuşlardı. Fakat onların tuzaklarıyla dağlar ortadan kalkacak olsa bile tuzakları Allah'ın yanındadır. 47. Ey Muhammed! Sakın Allah'ı peygamberlerine verdiği sözden döner zannetme. Şüphesiz Allah daima galiptir, intikam sahibidir. 48. Onun intikamı yeryüzünün ve göklerin başka bir yeryüzü ve gökle değiştirildiği ve herkesin kabirlerinden çıkıp tek ve kahredici olan Allah'ın huzurunda durdukları gündür. 49. İşte o gün suçluları zincire vurulmuş görürsün. 50. Gömlekleri katrandandır, yüzleri de ateş kaplar. 51. İşte bunlar Allah'ın her nefsi kendi kazandığı şeyle cezalandırması içindir. Allah şüphesiz hesabı çok çabuk olandır. 52. Bu Kur'an Allah'tan insanlara uyarılmaları için, onun tek bir ilah olduğunu bilmeleri için ve akıl sahiplerinin ibret almaları için bir tebliğdir. Hicr suresi, Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi olup 99 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Yusuf suresinden sonra nazil olmuştur. Sure içerisinde taşta oydukları yerlerde oturanlardan söz edildiği için ona Hicr suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. 2. O küfredenler ahirette gerçekle karşılaşınca pişmanlık duyarlar ve keşke Müslüman olsaydık derler. 3. Ey Muhammed, onlara de ki 1. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. 2. O küfredenler ahirette gerçekle karşılaşınca pişmanlık duyarlar ve keşke Müslüman olsaydık derler. 3. Ey Muhammed, onları kendi hallerine bırak. Yesinler, eğlensinler ve ümitle avunsunlar. Nasıl olsa anlayacaklardır. 4. Helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki onun belli bir eceli olmasın. Hiçbir ümmet ne ecelin önüne geçer ne de geri kalır. 6. O kafirler demektedirler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kimse, muhakkak sen bir delisin. 7. Eğer doğru söyleyen kimselerden isen, şahit olarak bize melekleri getirseydin ya. 8. Oysa biz melekleri ancak hak ile ve bir hikmet gereği indiririz. O zaman da o kafirler hiç bekletilmezler, işleri hemen bitirilir. 9. Kur'an'ı biz, evet biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da elbette biziz. Bu zikri biz indirdik ve bu zikri elbette koruyacak olan da biziz. 10. Senden önce de muhtelif görüşe sahip milletlere peygamberler göndermiştik. 11. Ancak kendilerine hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmesinler. 12. İşte biz alayı suçluların kalbine böyle sokarız. 13. Evvelkilerin alaya ve tekzibe dayalı gidişatı gelip geçmiş olmasına rağmen kafirler yine de geçmişten ibret alıp Kur'an'a iman etmezler. 14. Eğer gökten üzerlerine bir kapı açsaydık da oradan yukarı çıksalardı. 15. Yine de gözlerimiz engellendi. Biz Muhammed tarafından büyülenmiş kimseleriz derlerdi. 16. Gökte büyük yıldızlar yarattık ve onları bakanlar için süsledik. 17. Ayrıca taşlanmış olan her şeytandan onları koruduk. 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan kimse olursa parlak bir ateş alevi onu takip eder. 19. Yeri yaydık. Üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü her şeyi bitirdik. 20. Yine arada sizin için ve sizin rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimler sağladık. 21. Hiçbir şey yoktur ki yanımızda onun hazineleri bulunmasın. Ancak biz onu belirli bir miktarda indiririz. 22. Bulut yüklü rüzgarları gönderdik de gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz suyu toplayamazdınız. 23. Biz, evet biz, ölüye hayat verir, diriyi öldürürüz. Asıl varis de biziz. 24. Şurası muhakkaktır ki biz, içinizden gelip geçmiş olanları da biliriz, geride kalanları da biliriz. 25. Şüphesiz hepsini de haşredecek olan Rabbindir. Çünkü O hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilendir. 26. Biz insanı balçıktan, şekil verilmiş çamurdan yarattık. 27. Cinni ise insan...